محترم سامعین، نماز تراویح کی برکات کے بارے میں ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ نماز تراویح کی برکات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی عبادات میں سے اور منفرد برکات میں سے نماز تراویح کی برکات ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح اپنی خصوصی کیفیات اور جذب و سرور کے ساتھ امت مسلمہ کو معذور کرتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام رمضان کیا یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ قیام رمضان اور قیام میں تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کا معنی راحت پہنچانا ہے۔ اس کی چار رکعات کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے، کہ اس میں تھوڑا سا ٹھہر کے آدمی اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے اور پھر اگلی چار تراویح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ درمیان والا وقفہ ترویحہ تھا، اس کے بعد پھر اس سے قبل جو چار پڑھی گئیں ان کا نام ترویحہ پڑ گیا، اور پھر چونکہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے تو پھر مکمل نماز تراویح پر لفظ تراویح کا اطلاق کیا گیا۔ حقیقت میں ترویحہ چار رکعت ہیں، اور عربی زبان کی جمع کے قانون کے مطابق بھی دو پر جمع کا لفظ نہیں بولا جاتا، دو پر تسمیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر آٹھ کا کوئی تصور ہوتا تو پھر اس نماز کا نام ترویحہ تین یا ترویحہ تان ہوتا، اس کو تراویح نہ کہا جاتا۔ تراویح کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں کم از کم تین عدد تو ضرور ہوں جن کی یہ جمع بنائی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو ہماری نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر جمع کا مکمل نصاب موجود ہے، جس پر لفظ تراویح کا اطلاق کیا گیا، اور حقیقت کے لحاظ سے یہ لفظ اطلاق کرتا ہے کہ آپ پر اس کا اطلاق کسی طرح بھی عربی زبان میں جائز نہیں ہے۔ نماز تراویح میں رمضان المبارک کی راتوں میں مسنون قیام، اس کی فضیلتیں اور برکتیں سارا سال حافظے میں محفوظ رہتی ہیں۔ مسجدوں میں جو اس نماز کی وجہ سے رونق ہوتی ہے، اور اس نماز کی وجہ سے جو مسجدوں میں وجد و سرور پیدا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا حصہ ہے. بالخصوص جس وقت نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک اپنے مقام پر خاصے کی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. جب قوم مسلم امہ کے کچھ افراد کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, قرآن مجید پڑھیں اور سنیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنی رحمت کا خصوصی اہتمام فرماتا ہے. نزلت علیہم السکینہ, ان لوگوں پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے. سکینہ وہ خالق کائنات کی طرف سے تسکین اور سکون کا خصوصی بندوبست ہے جو سارے لوگوں کے دلوں کو سیراب کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اس نوری کلام کی ترتیل اور تلاوت اور اس کے الفاظ کی برکات کی وجہ سے خالق کائنات سب سے سکینہ کا نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا سکون تمام کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے. پھر فرمایا غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, پورے اجتماع پر رحمت ہوتی ہے, پوری جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے سارے حضرات خالق کائنات کی بندگی کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر حفتہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کے نوری فرشتے جو اس کے امر کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتے اور ہر کام اللہ کے حکم پر کرتے ہیں, ان کا یہاں پہنچنا اور قرآن مجید پڑھنے سننے والوں کا طواف کرنا یہ بھی یقیناً اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ اترتے ہیں, ان کا طواف کرتے ہیں, یہ اگرچہ خود خاکی ہیں اگر نوری قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے نوری فرشتوں کو ان کے طواف کے لیے بھیج دیا ہے. ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آج کی ان کی بندگی یہ قرار پائی, رمضان المبارک کی راتیں ہیں, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. فرشتوں کی بندگی یہ ہے کہ وہ ان انسانوں کا طواف کرتے ہیں تو انہیں عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. ذکرہم اللہ فی من عندہ, چوتھا اعزاز یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ان لوگوں کا خود ذکر فرماتا ہے. جو لوگ شامل ہیں, جو لوگ آ چکے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ اس اجتماعی حالت کے اندر شریک ہیں, ذکرہم اللہ, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. فی من عندہ, ان فرشتوں کے سامنے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. خالق کائنات ہر ایک کا نام لیتا ہے, ہر ایک کے والد کا نام لیتا ہے کہ وہ فلاں فلاں کا بیٹا وہ پہنچا ہے, میرے گھر میں کھڑا ہے اور میرا قرآن پڑھ رہا ہے یا میرا قرآن سن رہا ہے. خالق کائنات بطور فخر ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو دوسرے عوارض کے ہونے کے باوجود اور دوسرے جو رکاوٹیں ہیں اور ذہن کے جو اور خواہش کے جو تقاضے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے اپنے آرام اور نیند کو چھوڑ کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, خالق کائنات اپنی بارگاہ میں ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اس انداز سے رمضان المبارک کی رحمت بری ذات ہو اور ہواؤں میں بخشش کہ بادل منڈلا رہے ہوں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں مسلم امہ جماعت میں حاضر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، تو یہ سارے اسباب ایسے ہیں کہ جو بندے کی نجات اور بخشش کے لیے کافی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظیم مقاصد اور ان عظیم امور کے پیش نظر رمضان المبارک کے اندر اس خصوصی قیام کا بندوبست فرمایا اور اپنی امت کو اس کی طرف تبلیغ فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے امت پر واجب کیے بغیر ان لوگوں کے قیام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کا رمضان المبارک کے پہلے کا ایک دن کا جو خطاب تھا اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مہینہ آیا ہے کہ جعل اللہ قیامہ فریضتن وقیام لیلہ تطوعن، وہ مہینہ آیا ہے جس کے روزے فرض ہیں اور جس کی راتوں کا قیام اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تطوع بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ واجب تو انہیں نہیں کیا گیا مگر اس قیام میں اللہ نے اس قدر برکات رکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح کی جماعت کرائی اور یہ حدیث شریف میں تین دنوں تک ثابت ہے، 23, 25 اور 27 آپ سے تراویح کی جماعت ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان دنوں کے علاوہ یا روایت میں مسلسل ان تین دنوں کے علاوہ آپ نے اس کو ترک فرمایا، اور پھر صحابہ کو یہ بیان کیا کہ مجھے پتا تھا کہ تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو لیکن میں باہر نہیں آیا، خشی تو این یکتب علیکم، میں اس سے ڈر گیا ہوں کہ کہیں میرے روزانہ پڑھانے سے تم پر فرض نہ کر دی جائے، تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس واسطے میں روزانہ اس کی جماعت نہیں کراتا اور میں نے صرف 3 دن تم کو جماعت سے پڑھائی ہے، اگر میں اس پر دوام کروں تو جس عمل پر میرا دوام ہو وہ امت کے لیے واجب ہو سکتا ہے، میں نے تم پر رحم کرتے ہوئے کہ اگر یہ واجب ہو گئی تو وجوب کے بعد ان میں معمولی سا ترک جو ہے وہ گناہ کا سبب بن جائے گا، تو میں نے اس کو تمہارے لیے مسنون بنا دیا ہے اور اس کی برکات کو بیان کر دیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور وجوب کے بغیر اہتمام جب ہوگا تو ثواب پورے کا پورا ہوگا، اور اگر کسی وقت سفر کی حالت میں کوئی ایسا وقت کسی کو نہ مل سکا اور یہ ترک ہو گئی تو پھر بھی اس کو ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ اس کی سعادتوں سے تو محروم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے امور کے بارے میں بڑے محتاط انداز میں ان کے لیے آپ نے نصاب تیار فرمایا اور ہر وہ کام کہ جس میں کچھ بھی گنجائش مل سکتی تھی آپ نے یقیناً اس کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اگر اس سلسلے میں مجھے تمہاری مشقت کا خطرہ نہ ہوتا لولا ان اشک علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، اگر مجھ کو امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ان پر مسواک کرنا میں یوں ہی فرض کر دیتا جیسا کہ میں نے نماز کو فرض کیا ہے، لیکن اس میں چونکہ مشقت آ سکتی تھی اضافی مشقت وجوب کے لحاظ سے میں نہیں آنے دوں گا، لہذا فرمایا یہ ایک ایسا مسنون عمل ہے جس کی برکات کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں شوق پیدا ہو اور یہ عمل کرو، لیکن اس کو فرض یا واجب نہیں کیا گیا کہ کہیں اگر ترک ہو جائے تو پھر ترک فرض کا گناہ نہ ہو جائے۔ الصلاۃ بسواک خیر من سبعین صلاۃ بغیر سواک، فرمایا وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی ہے، فضیلت اتنی ہے لیکن واجب و فرض نہیں، کیونکہ اگر واجب ہو جائے یا فرض قرار دی جائے تو پھر یہ ایک مستقل مشقت ہوگی اور ترک کی صورت میں پھر عذاب ہو سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا کہ کہیں انہیں کسی طرح عذاب نہ پہنچے اور ان کے لیے نیکی کے چانس زیادہ سے زیادہ انہیں فراہم کیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھا کیا کرتے تھے. مسند ابن ابی شیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مفسر بارگاہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے. یہ 20 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, لیکن اس کی جماعت روزانہ کی آپ سے ثابت نہیں ہے. آپ کا وصال ہو گیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا, تو اسی طرح ہی امت کا عمل تھا کہ وہ بغیر جماعت کے یہ نماز اتنی تعداد میں پڑھا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی کیونکہ مختصر بھی تھا اور مختلف مہموں سے بھرا ہوا تھا اور مختلف محاذوں پر ان کو جہاد کرنا پڑ رہا تھا, تو اس سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہوئی, یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی زمانہ بھی ایسے ہی گزرا, اس میں نماز تراویح جماعت کے بغیر پڑھی جاتی تھی. ایک دن حضرت عبد الرحمن بن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عبد القاری وہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کی رات میں نکلے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور داؤم متفرقون, چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے. یصلی الرجل لنفسہ, کوئی تو اپنی علیحدہ پڑھ رہا ہے, ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرحت, اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ چار پانچ کو جماعت بھی کرا رہے ہیں. اس طرح کا کی صورتحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قارع واحد لکان امثل, میرا یہ خیال ہے اگر ان سب لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہوں گا کہ نماز تراویح با جماعت ایک ہی جماعت کی صورت میں ایک مسجد میں پڑھا کریں. یہ عزم کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے اس بارے میں حکم فرمایا اور سب کو کہا کہ آپ یہاں مسجد نبی شریف میں جتنے بھی تراویح پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ نہ پڑھا کریں اور نہ ہی چار چار کی جماعت کرایا کریں, بلکہ سارے کے سارے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں سارے اکٹھے نماز تراویح ادا کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح حکم فرما دیا اور یہ کام شروع ہو گیا. اور آپ وہ رات کے جو آپ کے خصوصی معمولات کے جن میں رعایا کے احوال کے لیے آپ کو بعض اوقات گشت اور خفیہ طور پر نکلنے کا موقع ملتا تھا, ایسے انداز میں ایک دن پھر آپ نے دیکھا تو سارے لوگ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ حاضری, کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے, اگرچہ اس لحاظ سے تو نیا ہے کہ جماعت کے ساتھ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تراویح نہیں پڑھائی. روزانہ کی جماعت کہنے لگے کہ اگرچہ میں نے شروع کرائی ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا نیا کام ہے. ہے تو نیا ہے تو بدعت, لیکن ایسی بدعت ہے کہ جس کے اندر بڑا حسن موجود ہے کہ سارے صحابہ مسجد نبی شریف میں ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث شریف ہے کل بدعت دلالہ, ہر بدعت دلالہ ہے اور ہر دلالت جو ہے وہ فنار ہے، اس بدعت سے مراد ہے کلو بدعت سیئات دلالہ، ہر وہ نیا کام جو برا ہو وہ گمراہی ہے، جو اسلام سے ٹکرانے والا ہو اور جس کی اسلام میں کوئی اصل موجود نہ ہو وہ بدعت دلالت ہے اور وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ مطلقاً بدعت دلالت نہیں ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، جس طرح نماز تراویح روزانہ با جماعت ادا کرنا یہ بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے جو انسان کے لیے نیکی کا اور حسنات کا تو سبب بنتی ہے مگر جہنم کے قریب اس کو نہیں جانے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس کام کو جاری کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایسے ہی اپنے اصلی رنگ میں موجود ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے نماز کی جماعت کے ساتھ تلقین کی وہ سارے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے اور سرکار کے فرامین کو سرکار کی زبان سے سننے والے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں نماز تراویح کا حکم دیا تو نماز تراویح مسجد نبوی شریف میں جب با جماعت روزانہ پڑھی گئی تو اس کی تعداد بھی 20 رکعت تھی، جس طرح کہ حضرت امام مالک کی موطا میں ہے، یزید بن رومان کہتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان بثلاث و عشرین رکعتا، کہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جس وقت تراویح با جماعت شروع ہوئی تو اس وقت بھی ان رکعات کا اتنا خیال رکھا گیا کہ وتروں کے ساتھ 23 رکعات پڑھی گئیں، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر، ان پر سارے صحابہ کا اتفاق ہوا۔ اگر کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اپنے ضرب و حرب کے معاملات میں بڑے سخت تھے مگر دینی امور کے معاملے میں اگر کوئی بچہ بھی ان کی رہنمائی کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بزرگوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے صحابہ سے آگے بٹھا لیتے تھے، حالانکہ اس پر ایک دو صحابہ نے ایک اعتراض بھی کیا کہ عمر یہ تو ہمارے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں اور آپ انہیں ہمارے آگے بٹھا لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھی اور فرمایا اس کی تفسیر کرو، سارے وہ جو جلیل القدر صحابہ عمر میں بڑے تھے انہوں نے تفسیر کی یا کچھ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تو انہوں نے وہ تفسیر پیش کی کہ سارے صحابہ اچک کر اٹھے اور ان کے علمی مقام پر سارے متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ میں اس بچے کو بڑوں سے بھی آگے بٹھا لیتا ہوں کہ اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیض سے تفسیر کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حد تک علم کی پیاس رکھتے ہیں کہ بچوں سے بھی مسئلہ پوچھنے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی بچہ بھی یہاں تک کہ ایک عورت نے آپ کو ٹوک دیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر سے تو عورتیں بھی زیادہ فقیح ہو گئی ہیں، اور اس کی بات کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ اگر کوئی دوسرا ویو ہوتا، کوئی دوسرا نقطہ اور مقام فکر ہوتا تو ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خصوصیت کے ساتھ جب یہ بیان کیا جاتا کہ سرکار کے نزدیک نماز تراویح کی رکعت 8 ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مجال تھی کہ سارے صحابہ سے 20 پڑھواتے۔ آپ نے 20 پڑھوائی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ہی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس نے اس اجتماع میں یا اس کے بعد یا آپ کے دور مقدس میں کسی مقام پر یہ کہا ہو کہ عمر کتنی زیادتی کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تراویح تو 8 رکعت کی اور ہم کو 20 پڑھواتے ہیں۔ کہیں پورے ذخیرہ حدیث میں ایک شخص کی شکایت بھی ایسی نہیں ملتی۔ لہٰذا اس سے پتا چلا کہ سارے سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نماز تراویح پڑھائی ہے اور حکم فرمایا ہے یہی تراویح کی اصلی صورت ہے اور یہی اصلی رکعات ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تراویح میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی جان پر کھیل کر پہرا دینے والے یہ لوگ سنت میں ہرگز ملاوٹ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے جو سنت سرکار سے سمجھی اسے ہی محسوس کرتے ہوئے امت کو آگے 20 رکعت پر ہی قائم فرمایا، اور اللہ کے فضل سے اس وقت سے لے کر آج تک امت کا سواد اعظم انہی 20 رکعت پر موجود ہے. اور باقی جو آج کی روایت ملتی ہے وہ تو نماز تہجد ہے, وہ تو قیام اللیل ہے, اس کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ کوئی نہیں ہے. نماز تراویح جس پر لفظ تراویح بولا گیا اس کے بارے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ تراویح کی رکعت کو 20 بیان کیا گیا ہو, کسی ایک صحابی سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پڑھایا ہوا یہ سبق امت کو ہمیشہ یاد رہا, یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کی جب تاریخ مرتب کی گئی تو مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں مستقل ایک کتاب اس بات پر لکھی گئی کہ یہاں تراویح کس کس دور میں کیسے ادا کی گئی. تو مسجد نبوی شریف کی 1000 سالہ تاریخ کے اندر ایک رمضان بھی ایسا نہ ملا کہ جس میں وہاں پر 8 رکعت نماز تراویح پڑھی گئی ہو. اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے اور سر کو غرب میں اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے. آج کا عمل یہ بر صغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے, اور بر صغیر پاک و ہند سے سب سے پہلے 8 رکعت کو نماز تراویح پیش کر کے پیش کیا گیا, فتویٰ دیا گیا, اور پھر یہاں سے ہی اس کا رد بھی اور اس کو اسی طریقہ سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ ایسی نماز کو اسلام میں تراویح کے نام سے کوئی نہیں کہ جس کی رکعت 8 بیان کی گئی ہو. لہٰذا ان لوگوں نے خود بھی آغاز میں اس بات کی شدت سے مذمت کی اور 8 رکعت کے فتوے کو بالکل اسلام سے بیگانہ قرار دیا اور اسلام سے غیر متعلق قرار دیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ جب اس پہ کاربند رہے, ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی, اور پھر جب خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان میں سے 3 کے تو باقاعدہ با جماعت نماز تراویح ان کے ادوار میں شروع ہو چکی تھی اور 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑی گئی, تو اس لحاظ سے یہ ڈبل سنت قرار پائی, کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. جب خلفاء راشدین صرف سنت پر عمل کے پیکر ہی نہیں بلکہ ان کو یہ حتمی مقام اسلام میں بخشا گیا ہے کہ ان کے طریقے کو بھی سنت بنا دیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے ان کا یہ کام کرنا, امت کا اتفاق کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام میں وہ تراویح کی حقیقی صورت تھی جس کو خلفاء راشدین نے نافذ کیا اور جس پر پوری امت ہمیشہ سے عمل کرتی رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یہ تحفہ جو آپ نے فرض واجب کرنے کے بغیر امت کو عطا فرمایا تھا, آج بھی امت اس پر قائم ہے, تراویح پڑھی جاتی ہے اور اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے, قرآن مجید سنا جاتا ہے, برکات کا نزول ہوتا ہے, دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور روحانیت میں تازگی آتی ہے, اور پورا سال ان تراویح کی برکات کا اثر محسوس کیا جاتا ہے. میری دعا ہے خلق کائنات اللہ جلالہ تراویح کی زیادہ سے زیادہ برکات ہمیں عطا فرمائے. اس سلسلے میں تفصیلی دلائل میرے رسالہ میں موجود ہیں جو کہ باہر چٹال پر موجود ہوگا, اور اس میں وہ تمام دلائل ذکر کیے گئے کہ جو کئی سالوں سے چپنے کے باوجود آج تک اس کا کوئی جواب نہ لکھا گیا, حالانکہ اس کو بہت سے ان کے مناظرین نے اور محققین نے منگوا کے مطالعہ بھی کیا, لیکن میرا جو دعویٰ تھا کہ یہ 8 رکعت نماز تراویح یہ تراویح نہیں, یہ ہندوستان کی پیداوار ہے اور اس کی عمر صرف 1 صدی اور 40 سال تک تقریباً یا 35 سال تک فتویٰ کے ظاہر ہونے کے ساتھ بنتی ہے. اس کے علاوہ امت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جائے کہ اس کا تعلق عہد نبی سے ہو یا خلفاء راشدین سے ہو. خلفاء راشدین اور عہد نبی سے جو تراویح آ رہی ہے یہ وہی تراویح ہے جس پر آج بھی آل حق موجود ہیں اور پوری 20 رکعت پڑھتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.